Aș vrea să stai. Ce-a trecut, n-aș șters nimic, căci eu te simt la fel. Eu te simt la fel. În fiecare vis acum te chem, la fiecare ceas aștept un semn. Dar n-o să-mi vii, știu că n-o să-mi vii. Nu vreau să mă ascund în sine, nu-mi place să mă rog de tine. Vreau doar să-mi spui tot ce simți pentru mine. Nu vreau să aștept o clipă, căci te-am așteptat o viață. Te pierd printre vise. Aș fi vrut să stai, să mai stai. Te rog, nu-mi spune nu, nu, nu. Să stai, să mai stai. Mă pierd când nu ești tu, tu. Ai rupt o bucată din sufletul meu. Știi că nu ți-a fost atât de greu. Dar poate o să mă ascunzi, poate n-o să mă uiți. Vreau o secundă atât ator. Vreau să te ating să pot, dar știu că n-o să-mi vii. Știu că n-o să-mi vii. Nu vreau să mă ascund în sine, nu-mi place să mă rog de tine. Vreau doar să-mi spui tot ce simți pentru mine. Nu vreau să aștept o clipă, căci te-am așteptat o viață. Te pierd printre vise. Aș fi vrut să stai, să mai stai. Te rog, nu-mi spune nu, nu, nu. Să stai, să mai stai. Mă pierd când nu ești tu, tu. Anyone can dance.